अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज तारीख 12 अगस्त 2021 तारीख है और जुमेरात का दिन है। ख़ास मुस्लिम समाज के अंदर जिस तरह की प्रवृत्तियाँ चल पड़ी है सोशल मीडिया में और मुस्लिम समाज के माशरे में मुस्लिम लड़कियों को लेकर जिस तरह परिस्थिति निर्माण हो रही है धीरे धीरे, और जब भी ऐसी कोई घटना हमारे आसपास बनती है तो हमारे बहुत सारे लोग बिना कोई समझे जब काम करते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस बात पर थोड़ी तवज्जो कराना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम समाज के सोचने समझने और अकल रखने वाले लोगों के लिए। मैं हुजैफा पटेल, गुजरात भरूच से। इस विषय में मैं बस यही कहना चाहूँगा, कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर आपको नोट करनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, और इसके ऊपर ख़ास तौर पर जब भी आपके आसपास कोई घटना हो, कुछ ऐसी मैटर हो, तो आपको क्या करना चाहिए उस पर भी ध्यान दें। और कौन कौन लोग ध्यान दें, सबसे पहले समाज के वो युवा जो निडर है, बाहोश है और इस समस्या में कुछ इल्म रखते हैं, वो सबसे पहले इस विषय पर ध्यान दें। दूसरे नंबर पर जो उलमाए किराम है, जिनकी जिम्मेदारी है माशरे में जो भी कुछ होता है उसमें अपना किरदार निभाए। तीसरे नंबर पर समाज के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे खानदानी हो, चाहे कबीले के हो, चाहे कोई भी हो, जो भी संस्था संगठन चलाते हैं वो जिम्मेदार लोग हैं। और तीसरे वो लोग जो पॉलिटिकल क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे मुस्लिम बच्चियों को साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत और मुस्लिम लड़कियां अपनी किसी भी घर अपने परिवार की परिस्थिति को लेकर जो भी कदम उठाती है उसके ऊपर हमें बहुत फिक्र और गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले जो हमें गौर करने वाली जो ज़रूरत है वो है कि हमें सोशल मीडिया में, मैं देख रहा हूँ जब भी कोई घटना होती है तो जिस परिवार के साथ घटना होती है उसको अपने अपने इलाके में वो मार्गदर्शन देने वाले नहीं होते कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। ये सबसे पहले हमें मार्गदर्शन सही तरीके से अनुभवी लोग दे सके, ऐसे लोगों को बनाना है। और दूसरी बात, जब भी अगर कोई परिवार इस तरह की घटना होती है तो समाज को उनकी सहानुभूति के लिए और उनके आसपास दोस्त परिवार के लोगों को उनके पास जाकर उनकी उनके साथ उनकी पूरी परिस्थितियों को जानकर उनका साथ देने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा काम यह होना चाहिए कि जब अगर कोई गलती हो जाए किसी परिवार से और उसका कोई मैसेज या जो भी लड़की को लेकर मैसेज होते हैं अगर वो आपके पास आता है तो सबसे पहले आपके पास इतना इल्म होना चाहिए कि ये समस्या पर हमारे आसपास कौन काम करता है, उसको ये ऑडियो जो भी मैसेज हो, जो भी लड़की को लेकर जो भी वीडियो इमेज, वो सारा उसी व्यक्ति को पर्सनल में शेयर करे, सोशल मीडिया में शेयर करने से परहेज करे। मेरी आपसे मुअत्तबाना गुजारिश है कि इस बात पर नोट करें, अपने दिमागों में बिठा ले कि जब भी कोई आपके आसपास की घटना में अगर कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई भी शेयर करता है तो व्यक्तिगत रूप से आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उसको रोके और उसको अपने आसपास के जो भी इस काम के अंदर जो हुनर रखते हैं, काम करते हैं, उनका संपर्क करें, उनको पर्सनल में वो मैटर भेजें। दूसरे नंबर पर यह बहुत अहम जरूरी है कि जब ऐसी घटना हो तो पॉलिटिकल लोगों से बहुत चालाकी से इसका काम लेने की जरूरत है। तीसरे नंबर पर हमारे समाज में अगर इस तरह के लड़के नहीं है, बाहोश, होशियार, अकलमंद, नीडर, साहसी और इस मैटर को अच्छी तरह से काम करने की अगर उनके अंदर क्षमता नहीं है तो समाज को चाहिए कि ये क्षमता बनाने के लिए मेहनत करे। मस्जिदें, मदरसे और बहुत सारी चीज़ों के पीछे हम पैसा लगा देते हैं लेकिन और फिलहाल में जिस तरह के एजुकेशन में हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारी समाज की तरफ जिस तरह के खतरात और समस्याएं और साजिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो इसको लेकर भी समाज को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे हर गांव में, शहरों में ऐसे बच्चे हो, युवा हो जो एक बसलाहियत हो और जो इस तरह के काम के अलावा जो भी दूसरे काम है समाज को जागरूक करने का, एक करने का, उस काम में अपनी भूमिका निभाए। तो यह समाज को करने की जरूरत है। लेकिन मैं सख्ती से एक बात कहना चाहूंगा अंतिम में कि आपके आपके आसपास या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी मैसेज ऐसा मिले कि जो हमारी बच्चियों को लेकर हो, तो उसको आप ग्रुप में शेयर ना करें भाई। अल्लाह का वास्ता, इससे कोई काम नहीं होता। बस एक एक दूसरे को शेयर करने से और परिवार की बदनामी होती है, मुस्लिम बच्चियों की और मानसिकता खराब होती है, और ये चीज और आम हो जाती है, और आम हो जाने से फिर उसकी गुनाह और उसका जो भी काम करने की तरतीब बढ़ जाती है। तो अल्लाह के वास्ते आप अपनी खुद की कौम के ऊपर, अपने ऊपर रहम करिए, और जब भी आपके आसपास के कोई भी ऐसी घटना हो तो आपके आसपास में कुछ ऐसे लोगों को आप ध्यान में रखें कि जो इस तरह के काम करते हो, उनका संपर्क करें। अगर नहीं है कोई तो बनाने के पीछे मेहनत करें, बाकी सोशल मीडिया में वायरल करना बंद करें। अगर ये वीडियो आपको सही लगता है तो तमाम मुस्लिम समाज तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।